สันโตสักขะปรายณาแปลว่าสัตบุรุษคือคนมีศีลมีธรรมย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มเรื่องแรกกันเรื่องแปลกๆกันน่ากลัวอย่าท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของหวยจากโลงศพครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดกับคุณสุชีพตอนนั้นคุณสุชีพอายุ17ปียังไม่ได้ทำงานทำการอะไรคงใช้เวลาว่างทั้งหมดท่องเที่ยวหาความสนุกสนานไปกับพรรคพวกแต่ส่วนมากมักจะชอบไปอยู่วัดบางครั้งก็ไปช่วยหลวงพ่อที่วัดตำว่านเพื่อทำพระเครื่องก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งแกมีโอกาสเข้าวัดบ่อยครั้งเข้าก็เลยเกิดติดวัดขึ้นมาช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาและมีคนมาบวชพระกันมากก็นึกสนุกอยากจะบวชสามเณรขึ้นมาบ้างหลังจากอุปสมบทเป็นสามเณรแล้วแกก็ได้อยู่กับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นหมอแผนโบราณกุฏิแบบทรงโบราณกุฏิหลังนี้ตอนแรกเป็นที่เก็บศพของบรรดาญาติเจ้าของที่สร้างวัดไม่รู้ว่ากี่ศพต่อกี่ศพแต่ว่าตอนนี้ไม่มีศพอีกแล้วเพราะศพเหล่านั้นทางญาติเขาทำการชาปนกิจไปจนหมดก็จำเพาะเหลือเกินว่าเนรสุชีพจะต้องไปนอนตรงที่ตั้งศพเสียด้วยแกน่ะเป็นคนกลัวผีอย่าบอกใครเลยในระยะแรกๆของการบวชแกก็ต้องอดหลับอดนอนกว่าจะหลับได้ก็ตั้งเที่ยงคืนที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพระที่เนรสุชีพอยู่กับท่านด้วยนี่ท่านเป็นพระหมอท่านจะต้องไปรักษาคนป่วยแทบทุกคืนแล้วกว่าท่านจะกลับถึงกุฏิก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอตกเย็นเนนก็จะต้องรีบกางมุ้งไว้ก่อนพอท่านออกจากกุฏิไปรักษาคนป่วยแกก็จะรีบปิดกุฏประตูกุฏิแต่ไม่ได้ลงกลอนแล้วแกจะมุดเข้ามุ้งทันทีจุดตะเกียงดวงเล็กๆไว้ที่หัวเตียงนอนบางครั้งก็ร้อนแสนจะร้อนก็ต้องเอาจีวรห่มคลุมตั้งแต่เท้าจรดหัวทีเดียวโดยที่ไม่ลืมเอาหนังสือ7ตำนานเข้าไปในโปงด้วยก็อาศัยเสียงท่อง7ตำนานเรียกว่าเสียงของแกนะแทบจะคับวัดเลยจะต้องมนอยู่จนกว่าพระท่านจะกราบกุฏิบางครั้งทนกับความง่วงไม่ได้ก็เลยหลับไปกับหนังสือนั่นแหละทำอย่างเงี้ยอยู่หลายเดือนหลายเดือนผ่านไปความกลัวก็ชักจะลดน้อยลงไปมากเพราะความเคยชินเกิดขึ้นจนกระทั่งออกพรรษาพระที่วัดต่างก็ทยอยสึกกันหลังจากรับกฐินกันแล้วดังนั้นพระในวัดก็เลยเหลือเพียงไม่กี่รูปกุฏิก็มีว่างมากขึ้นสามเณรสุชีพก็ขออนุญาตพระอาจารย์ย้ายไปอยู่กุฏิใหม่เป็นกุฏิห้องกฐรัตน์เป็นกุฏิลักษณะเป็นห้องแถวข้างกุฏิทั้งสองข้างก็ยังมีพระอาศัยอยู่ก็ทำให้เกิดความสบายใจไม่ต้องคลุมโปงนอนท่องหนังสือดึกๆอย่างที่แล้วมาในระยะนี้เองก็มีการเล่นการพนันขึ้นทางตลาดคือมีการออกหวยจับยี่กีหวยจับยี่กีที่กล่าวก็คือไพ่จีน12ใบจะมีคนเดินเขียนโพยไปตามที่ต่างๆวันๆจะมีคนไปที่วัดไปหาพระเพื่อจะขอหวยหลายคนแล้วก็จะมีคนเขียนโพยไปที่วัดเป็นประจำทุกวันมีคนบางคนวิงวอนให้เนรสุชีพนั่งให้หวยพร้อมกับให้คาถานั่งให้หวยทำน้ำมนต์แต่เนรสุชีพไม่กล้าทำตามเพราะคิดว่าเป็นการทำผิดวินัยสงฆ์ถึงแม้จะเป็นเพียงสามเณรแต่ว่าแกก็ยังมีศีลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนมาอ้อนวอนให้แกนั่งหวยจะถูกแกปฏิเสธทันทีถึงกระนั้นก็ยังอดนึกสนุกขึ้นมาไม่ได้อยากจะทดลองหาหวยแทงดูบ้างแกก็นั่งคิดนอนคิดหาวิธีที่จะได้ให้ได้หวยคิดอยู่หลายวันถึงได้คิดได้ก็คิดว่าคืนนี้แหละเดี๋ยวจะตัดสินใจไปที่กระดังเก็บศพเอาไพ่12ใบไปคว่ำไว้ที่หลังโลงศพแต่แกจะไปได้ยังไงในเมื่อแกเป็นคนกลัวผีแล้วคราวนี้จะต้องเข้าไปในโกดังเก็บศพซึ่งในโกดังมีศพวางเรียงกันเกือบ10ศพมีทั้งเก่าทั้งใหม่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินการที่จะเข้าไปในโกดังจะต้องเข้าไปตอนกลางคืนดึกๆซะด้วยถ้าเปิดประตูโกดังแล้วบังเอิญมีอะไรโผล่พรวดออกมาจะทำยังไงไม่ต้องอาศัยหลวงพ่อโกยเหรอนั่งคิดนอนคิดต่อไปอย่างชนิดตัดสินใจไม่ถูกกลัวก็กลัวอยากลองก็อยากลองในที่สุดก็ตัดสินใจคิดว่าผีก็ผีเถอะนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าผีมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในคืนวันนั้นก็เนนก็เตรียมไพ่12ใบพร้อมไฟฉาย1กระบอก รออยู่จนดึกพอสมควรก็เลยลงจากกุฏิเดินไปที่โกดังเก็บศพเมื่อเข้าไปถึงโกดังก็หยุดเหลียวซ้ายแลขวาขวาสายตาขวาความมืดเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติก็ตัดสินใจเปิดประตูโกดังทันทีที่ประตูเปิดกว้างจมูกก็ได้สัมผัสกับกลิ่นเน่าสาบแล้วก็ยังมีเสียงกุกกักเกิดขึ้นอีกตอนนี้ล่ะจิตใจชักลังเลซะแล้วนึกสอบถามกับตนเองว่าเอ๊ะนี่กูจะเข้าหรือถอยไปตั้งหลักดีแกก็นึกลังเลใจอยู่ครู่ใหญ่เสร็จแล้วก็ตัดสินใจก้าวขึ้นไปบนโกดังทันทีนึกในใจว่าผีก็ผีเถอะวะเห็นท่าไม่ดีก็ได้อาศัยหลวงพ่อโกยกันละพอแกก้าวเข้าไปในโกดังกลิ่นเหม็นเน่าของศพก็ตลบคลุ้งไปหมดแกก็เอามือที่ถือไพ่วางไพ่ลงไปที่หลังโลงศพใหม่ๆโลงนึงพอจะจำได้ว่าเป็นศพของโยมกริมเรียงไพ่ทั้ง12ใบเอานิ้วมือเคาะไปที่โลง3ทีปากก็บอกว่าโยมกริมพรุ่งนี้หวยออกตัวไหนก็ช่วยหงายไพ่ใบนั้นด้วยนะโยมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอยมาที่ประตูโกดังสายตาก็ยังกวาดดูความเคลื่อนไหวในโกดังเพราะใจยังหวาดหวาดอยู่จนกระทั่งแกถอยลงจากโกดังแล้วก็จึงดึงประตูทั้งสองบานปิดไว้อย่างเดิมมองซ้ายมองขวาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินกลับกุฏิเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็กลับกุฏิทันทีรุ่งขึ้นหลังจากทำวัดเสร็จเนนก็ยืนรีๆรอๆจนกระทั่งพระท่านกลับกุฏิกันหมดแล้วจึงเดินไปที่โกดังอีกครั้งหนึ่งมองไพ่บนหลังหีบศพก็เห็นมีไพ่ใบหนึ่งหงายขึ้นมาไพ่ตัวนั้นเขาเรียกอั้งเผาเนนก็จัดแจงยัดไพ่ลงในกระเป๋าอังสะแล้วก็เดินลงจากโกดังปิดประตูเสร็จเหลียวซ้ายแหลขวาเห็นว่าปลอดภัยก็เดินกลับกุฏิตอนสายแจ็คฮีคนเขียนโพยไปที่วัดเนนก็บอกกับแจ็คฮีว่าฝากซื้ออั้งเผา50ตังค์สมัยนั้นนะเงินสมัยนั้นแจ็คฮีก็เขียนใส่สมุดตกตอนบ่ายแจ็คฮีใบหน้ายิ้มย่องผ่องใสมาหาเนนก็รู้ทันทีว่าแกต้องถูกหวยอย่างแน่นอนจริงดังคาดละแจ็คฮีจัดการควักเงินออกมาในถุงให้5บาทพร้อมกับพูดว่าหวยของเนนน่ะแม่นจริงๆเนนได้เงิน5บาทดีใจมากนึกไม่ถึงว่าผีจะให้หวยแม่นแต่หลังจากที่แทงถูกวันนั้นแกก็ต้องคอยหลบหน้าคนเพราะว่าแจ็คฮีเป็นต้นเหตุเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเนนให้หวยแม่นก็เลยมีคนมาตื้อขอหวยกับเนนเสมอจนกระทั่งต้องคอยหลบหน้าเพราะกลัวว่าถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะไม่แคล้วต้องนั่งฟังเทศการใหญ่จนหูระบมอย่างแน่นอนแหละครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าก้อนหินหน้าเมนไหมครับเป็นเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าแมวเด็กวัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ทำให้เจ้าแมวนี้ไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นหากทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดผีวิญญาณหรือว่าไสยเวทมนต์ดำทั้งหลายนอกจากมันจะไม่เชื่อถือแล้วบางครั้งมันก็กลับแสดงออกไปในแนวลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ที่มีความเชื่อถืออีกด้วยหรือว่าบางทีหนักๆเข้ามันถึงกระท้าทายเลยก็มีเคยมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนพยายามเตือนให้มันระลึกถึงคำพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่ให้มันฟังอยู่เสมอเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับมันถ้ามันยังขืนแสดงพฤติกรรมห่ำหามแบบนี้ออกมาอีกแต่ว่าคำพูดของผู้หวังดีกลับเป็นแค่ลมปากที่พ่นออกมาไม่ได้มีความหมายอะไรในความรู้สึกของเจ้าแมวมากนักจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องที่มันไม่เคยเชื่อถือเลยก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมันกลับจากงานชาปนกิจศพของคนในหมู่บ้านตามปกติเวลาที่ดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาและเผาศพเรียบร้อยคนโบราณเนี่ยเขาจะห้ามผู้ที่มาในงานศพเอ่ยปากชวนกันกลับอย่างเด็ดขาดถ้าใครเผลอหลุดคำชวนออกมาวิญญาณคนตายจะตามกลับไปด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นจากเรื่องราวที่เกิดจากพฤติกรรมข้างต้นนี่เองทำให้สามารถจะนำไปแกล้งคนอื่นได้โดยวิธีการง่ายๆก็คือพอเราหันหลังกลับบ้านเราแค่เอ่ยปากชวนใครสักคนกลับขณะเดียวกันก็เอามือหยิบก้อนหินขึ้นมาจากเมดหน้าเมนเผาศพก้อนนึงเมื่อเราได้ก้อนหินนี้มาแล้วทีนี้เราจะแกล้งใครก็ให้นำก้อนหินที่ได้มาเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านของเขา รับรองไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งวิญญาณคนตายจะต้องมาแสดงให้เจ้าของบ้านนั้นเห็นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันต่อๆกันมาก็ยังไม่มีใครกล้าทำหรอกเห็นจะมีแต่ไอ้แมวนี่แหละไม่รู้ก็เพราะเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าแมวมันนึกสนุกขึ้นมามันก็เลยทดลองทำเรื่องที่คนโบราณเขาห้ามนักห้ามหนาซึ่งก็มีเพื่อนของมันที่เป็นญาติคนตายก็คือเหยื่อในการทดลองของมันในครั้งนี้การกระทำของมันไม่รู้ตัวเลยว่าได้อยู่ในสายตาของญาติผู้ตายตลอดเวลาทันทีที่เจ้าแมวนำก้อนหินที่ได้มาหน้าเมรุไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อนเจ้าของบ้านก็ดัดหลังมันด้วยการนำหินดังกล่าวเอาไปวางไว้หน้าบ้านมันแทนเมื่อเจ้าแมวคิดว่าทุกอย่างน่าจะดำเนินตามแผนการที่วางไว้มันก็เดินกลับบ้านไปด้วยท่าทีกระหยิ่มยิ้มย่องเหมือนกับจะภูมิใจในผลงานของตัวเองมันรอแต่เพียงพรุ่งนี้มันคงได้ฟังข่าวดีที่เกิดจากผลของการกระทำของมันเองโดยไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าเวรกรรมจะคืนสนองตกกลางคืนไอ้แมวเข้านอนตามปกติมันก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่กระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงหมามันส่งเสียงเห่ากันโชกอย่างแรงคล้ายๆกำลังขับไล่ผู้รุกรานอยู่หน้าบ้านด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวไอ้แมวไม่รอให้ผู้รุกรานเข้ามาในบ้านได้มันก็รีบลุกขึ้นจากเตียงนอนโดยมีมีดพระกำแน่นไว้ในมือเตรียมพร้อมสำหรับรับศึกหลังจากนั้นมันก็ย่องไปยังประตูค่อยๆแง้มบานประตูออกอย่างระมัดระวังประตูบ้านถูกเปิดออกสิ่งแรกที่เจ้าแมวเห็นก็คือร่างของใครบางคนมายืนเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงประตูรั้วทางเข้าบ้านไอ้แมวพยายามใช้สายตามองฝ่าความมืดเพื่อดูให้แน่ชัดว่าคนที่มายืนอยู่น่ะเป็นใครแต่จนแล้วจนรอดเนื่องจากแสงสว่างจากหลอดไฟตรงประตูรั้วบ้านมีไม่มากสายตาเจ้าแมวก็ถึงได้เห็นแต่ร่างของผู้มาเยือนเป็นแค่เงาเท่านั้นครั้นเป็นอย่างนี้ไอ้แมวก็จำใจต้องเดินลงจากบ้านแล้วดิ่งตรงไปยังร่างของผู้มาปรากฏหมายที่จะไปดูหน้าไอ้หมอนั่นให้ชัดเจนแต่ถ้าหมอนั่นเกิดตุกติกหรือประสงค์ร้ายกับมันมีดพระที่กำนั่นในมือนี่แหละจะเป็นตัวหยุดการกระทำของหมอนั่นได้เป็นอย่างดีและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้แมวคาดไว้แต่ต้นก็ชะงักลงไปในพริบตาเมื่อมันเดินเข้าไปจนใกล้มากพอที่จะแยกออกว่าใครเป็นใครคุณพระช่วยปรากฏว่านั่นมันไอ้คนที่ชาวบ้านเขาทำการฌาปนกิจเขาเผาไปเรียบร้อยแล้วนี่แล้วมันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรคิดเพียงแค่นี้สติสัมปชัญญะของไอ้แมวพลันขาดสะบั้นลงมันล้มพับกองอยู่ตรงประตูรั้วนั่นแหละโดยที่มีดพระในมือของมันไม่มีโอกาสได้ใช้สักครั้งเดียวเป็นอันว่าเรื่องที่มันไม่เคยคิดว่าจะมีจริงบัดนี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วและนับแต่นี้เป็นต้นไปไอ้แมวก็คงจะลดพฤติกรรมห่ำๆของมันลงไปได้บ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นเลิกไปเลยอย่างเด็ดขาดก็อาจจะเป็นได้ครับ เรื่องกระดานหน้างานศพนี่นะคนเล่าเรื่องนี้ชื่อในคุณเบิร์ตวันหนึ่งเพื่อนคุณเบิร์ตโทรมาให้ไปงานศพของพ่อเขาที่วัดแถวแถวเทเวศวัดเนี้ยชื่อก็รู้ว่าวัดไหนคือว่ากันว่าต้องมีเส้นมีสายพอสมควรถึงจะเอาศพมาตั้งได้คุณเบิร์ตก็ไปร่วมงานศพพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งจนกระทั่งฟังพระสวดเสร็จแขกก็ทยอยกลับแต่ว่าคุณเบิร์ตกับเพื่อนๆก็ยังคงนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นลูกคนตายสักพักระหว่างนั้นฝนก็ตกลงมาจนกลุ่มคุณเบิร์ตก็ยังกลับบ้านไม่ได้ระหว่างที่นั่งรอฝนหยุดอยู่นั้นกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็เกิดความคะนองมีคนหนึ่งชื่อเอกพูดทำนองเล่นๆว่างานนี้ไม่ค่อยดีเลยเนาะเลี้ยงแค่เอแคร์ถ้าเป็นงานศพเรานะเราจะเลี้ยง S&P เลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมองไปเห็นกระดานหน้าศาลาคือกระดานที่ไว้ใช้เขียนชื่อคนตายเวลาใครเป็นเจ้าภาพวันไหนอะไรพวกเนี้ยนะคือกระดานพวกเนี้ยแทบทุกวัดเนี่ยจะไม่มีใครทิ้งช็อกเอาไว้เลยไม่มีแม้แต่เศษที่ตกตามพื้นเวลาเขียนก็มักจะให้เจ้าหน้าที่ของวัดเท่านั้นเป็นคนเขียนแล้วก็มักจะเก็บช็อกไว้อย่างมิดชิดแต่ว่าเพื่อนของคุณเบิร์ตคนหนึ่งวิ่งหายไปสักพักแล้วไปหาช็อกได้มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอามาเขียนเล่น เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของคนชื่อเอกแทนที่คนชื่อเอกนี่จะโกรธก็กลับบอกเฮ้ยมึงเขียนนามสกุลกูผิดจริงๆมันต้องแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปแก้ชื่อให้ถูกด้วยการลบตัวกรันด้วยความคะนองที่ยังไม่จบเพื่อนคนนั้นก็เลยเขียนทั้งวันตายวันเผาในเอกก็ให้ความร่วมมือด้วยความสนุกสนานเล่นตอบโอ้วันนี้ไม่เอาอะตายวันนี้ไม่เอาเดี๋ยวคนมาน้อยตายวันนี้ดีกว่านะเสร็จแล้วก็มาดูปฏิทินแล้วบอกเอาวันนี้ดีกว่าวันที่14สิงหาแล้วอีก7วันก็เผาตรงกับวันที่20พอดีเลยก็ดูปฏิทินเรียบร้อยก็ไม่มีใครคิดอะไรต่างก็คิดกันว่าเป็นเรื่องขำๆแล้วก็ได้เขียนตามที่เอกบอกจนครบมีทั้งชื่อนามสกุลวันตายวันเผาครบถ้วนหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายวันคนชื่อเอกก็โทรมาหาคุณเบิร์ตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้เขาเหนื่อยเหลือเกินนอนไม่ค่อยหลับเลยแล้วก็ฝันแปลกๆบ่อยมากเขาจะฝันทำนองว่าจะมีคนมาพาเขาไปที่ไหนไม่รู้คล้ายๆกับวัดที่เคยไปงานศพพ่อเพื่อนนี่แหละเขาก็บอกว่าเขาเดินตามคนคนนั้นไปเจอคนมากมายเข้าไปพูดด้วยก็ไม่มีใครคุยกับเขาสักคนเอกบอกว่าฝันทำนองนี้หลายครั้งเบิร์ตก็บอกว่าคงจะทำงานเหนื่อยวันนี้ให้มานอนที่บ้านเดี๋ยวจะเปิดแอร์ให้นอนตอนกลางคืนเอกก็มานอนแล้วตอนเช้าเอกก็ปลุกคุณเบิร์ตตั้งแต่6โมงเช้าทั้งที่ธรรมดาแล้วเอกเป็นคนขี้เศร้าแล้วก็ตื่นสายมากเอกเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นอนหลับรู้สึกเหมือนฝันว่ามีคนมาลากเขาออกจากเตียงไปที่เดิมอะแล้วก็เหมือนเดิมคือคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยคราวนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยอะก็เลยวิ่งหนีคนที่พาเขาไปจนกระทั่งตื่นในระหว่างที่เล่าคุณเบิร์ตก็ถามว่าแขนไปโดนอะไรมาเพราะว่าเหลือไปเห็นแผลที่แขนเอกก็บอกว่าล้มตอนที่วิ่งหนีมานี่แหละแล้วตอนวิ่งมาก็ใส่รองเท้าสีแดงของแฟนคุณเบิร์ตที่อยู่หน้าห้องไปด้วยวิ่งจนรองเท้าขาดคุณเบิร์ตก็ยังไม่คิดอะไรก็นึกว่าเอกคงจะเพลียอยู่มาวันนึงกลุ่มเพื่อนคุณเบิร์ตก็ไปเที่ยวกันแถวแถวราชดาซึ่งในกลุ่มนั้นก็มีเอกอยู่ด้วยซึ่งก็ได้ตกลงกันระหว่างเบิร์ตกับเอกแล้วว่าคืนนี้เอกจะขับรถให้แล้วก็จะไปนอนที่บ้านเบิร์ตเพราะว่าเอกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดื่มก็จะทำหน้าที่เป็นคนขับให้ระหว่างทางขากลับเบิร์ตก็สังเกตว่าเอกเหมือนคนที่เหนื่อยมากๆทั้งที่เวลาอยู่กับเพื่อนเอกจะเป็นคนที่เฮฮามากเสร็จแล้วเอกก็บอกว่าวันนี้เขาจะไปนอนกับแฟนดีกว่าเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยดีเบิร์ตก็ไม่ได้ว่าอะไรจนถึงประมาณ 4:00 ในคืนเดียวกันก็มีโทรศัพท์จากแฟนเอกนะโทรมาหาเบิร์ตมาบอกว่าเอกล้มที่หน้าห้องตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระราม9เบิร์ตก็รีบไปทันทีแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเอกเสียชีวิตแล้วหมอบอกว่าเอกมีอาการคือปอดแฟบไปข้างเป็นโรคอะไรสักอย่างแต่ที่น่าแปลกก็คือเอกก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วที่สำคัญวันนั้นมันเป็นวันที่13สิงหาคมก่อนวันที่เขียนในกระดานเพียง1วันแต่ตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่คิดอะไรเพราะลืมเรื่องกระดานกันไปหมดแล้วในระหว่างที่ทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องการตายของเอกก็ไม่มีใครนึกถึงเรื่องกระดานที่เคยเขียนเล่นกันเพราะทุกคนต่างลืมไปหมดแล้วเบิร์ตก็กำลังติดต่อกับญาติของเอกเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ของเอกอยู่ที่ออสเตรเลียกันหมดเบิร์ตนึกขึ้นมาได้ว่าเอกมีป้าอยู่คนนึงแถวแถวลาดพร้าวเบิร์ตก็ติดต่อไปในระหว่างนั้นเบิร์ตก็พยายามติดต่อหาวัดที่จะเอาศพเอกไปตั้งด้วยแต่ที่แปลกก็คือเบิร์ตหาวัดไม่ได้เลยสักวัดเดียววัดแถวห้วยขวางก็ไปดูมาหมดบางวัดเบิร์ตก็สนิทกับเจ้าอาวาสแต่ก็ยังไม่ได้เพราะเต็มทุกวัดทุกศาลาเลยในระหว่างที่เบิร์ตกำลังเครียดอยู่ก็มีโทรศัพท์โทรมาจากป้าของเอกบอกว่าหาวัดได้แล้วเพื่อนของป้าเขาหาให้ก็ถามว่าวัดไหนที่ป้าบอกมาก็คือวัดเดียวกันกับพ่อเพื่อนที่ตายไปก็คือวัดนั้นแหละที่ไปเขียนกระดานและที่สำคัญศาลาสวดศพศาลาเดียวกันตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดถึงเรื่องกระดานแล้วเพราะอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้เพื่อนทุกคนก็มางานศพของเอกก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องของกระดานแล้วก็มีการกำหนดวันเผาของเอกซึ่งก็เป็นวันที่20สิงหาคมปี49จริงๆคือวันที่เอกเป็นคนเขียนกระดานกำหนดเอาไว้ตรงกับที่เขียนไว้เป๊ะ เบิร์ตกับเพื่อนๆก็ได้มีการนำดวงของเอกไปดูหมอและแทบทุกที่ที่จะบอกคล้ายๆกันก็คือเอกยังไม่ตายแต่ว่าช่วงนี้จะต้องอยู่อย่างลำบากในระหว่างนั้นเบิร์ตเล่าว่าเอกมาเข้าฝันบ่อยมากบางทีก็มาเข้าฝันให้เพื่อนที่ยืมเงินเอาเงินมาคืนเอากางเกงยีนมาคืนบางทียามที่บริษัทที่เอกทำงานอยู่ก็เห็นเอกทำงานจนดึกทั้งที่เอกเป็นคนเช้าชามเย็นชามคือกลับ5โมงเป๊ะทุกทีแล้วแฟนเบิร์ตก็ถามว่าเบิร์ตเอารองเท้าสีแดงให้ใครใส่ไปทำไมรองเท้าถึงขาดที่เอกเคยเล่าให้ฟังว่าใส่วิ่งหนีในความฝันเคยมีพระให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าเอกอาจจะยังไม่ถึงที่ตายแต่มาเขียนในตัวเองตายแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปไหนน่ะต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนถ้าอยากให้เอกไปดีก็ต้องใช้กุศลแรงคือการบวชเบิร์ตกับเพื่อนๆก็รวมตัวกันลาพักร้อนเสร็จแล้วก็บวชให้เอกจนทุกวันนี้ก็มีบ้างที่เอกมาเข้าฝันแต่ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังการทำอะไรที่โบราณเขาบอกเป็นสิ่งอัปมงคลหรือว่าอุบาทเนี่ยนะครับอย่าไปอุตริริเล่นเข้าเป็นอันขาดทีเดียวนะครับผลมันจะเกิดอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมีหลายหนหลายรายเหลือเกินของคนที่ชอบทำพิเรนฝ่าฝืนดื้อดึงกับสิ่งที่ชาวบ้านเขาถือสากันแต่ว่าคนประเภทนี้จะคิดว่าตัวเองไม่ถือเป็นไปไม่ได้แล้วก็เห็นเป็นความสนุกสนานแต่มันไม่จบสนุกหรอกครับมันจบอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณสมรเล่าให้ฟังครับแกบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนหน้าเนี้ยมันอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ฝนไม่ค่อยจะตกเลยที่หมู่บ้านแกแล้วก็ยังร้อนมากซะอีกด้วยแต่ในวันนั้นแหละฝนตกลงมาอย่างหนักชนิดไม่ลืมหูลืมตาเพราะก่อนค่ำข่าวก็มาถึงหมู่บ้านข่าวว่าในไก่โดนไฟดูดตายที่โรงงานซึ่งเขาเป็นคนงานอยู่ที่นั่นเมียเขาก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันพอรู้ข่าวผัวตายเป็นลมล้มพับไปเลยผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้เพิ่งจะมีลูกชายตัวเล็กๆอายุยังไม่ถึงขวบอยู่ที่บ้านตายายเป็นคนเลี้ยงระหว่างที่ทั้งสองต้องทำงานหาเงินกันปรากฏว่าความตายมาพรากหัวหน้าครอบครัวไปเสียแล้วความตายมาพรากเอาพ่อไปจากลูกน้อยพรากเอาผัวไปจากเมียนะพรากเอาพ่อแม่ไปจากลูกของเขางานศพผ่านพ้นไปอย่างเศร้าสลดพ่อแม่ของนายไก่มีลูก3คนมีลูกชายคนเดียวทีนี้ก็ยังเหลือลูกสาวอีก2คนเมียนายไก่นี่ชื่อน้อยเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อแม่ของน้อยยากจนส่วนครอบครัวนายไก่นี่พอมีพอกินที่2คนนี้ได้แต่งงานกันก็เพราะว่าทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันแล้วก็ไปทำงานกลับจากทำงานพร้อมกันเคยช่วยเหลือกันเวลาฝนตกน้อยก็สวมเสื้อกันฝนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ในไก่ไปถ้าฝนไม่ตกน้อยก็จะปั่นจักรยานไปในไก่นี่รักน้อยมากเขาเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันน้อยเองก็รักในไก่มากพอเขามาตายจากไปน้อยแทบจะไม่เป็นอันกินอันนอนเลยแต่ก็พยายามไปทำงานไม่ยอมขาดงานแต่อย่างใดเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงดูลูกต่อไปนี้ก็ต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของลูกแล้วในไก่ด้วยความที่รักเมียห่วงลูกดวงวิญญาณของเขาไม่ยอมไปไหนหลังจากเผาศพแล้วก็คงจะเพิ่งจะรู้ว่าตนเองตายดวงวิญญาณของเขาก็กลับมาหาลูกเมียที่บ้านเวลาเขามานี่หมาหอนกันโหยหวนทีเดียวหมาข้างบ้านหอนก่อนแล้วหมาที่บ้านของน้อยเลี้ยงไว้2ตัวก็หอนขึ้นมาบ้างน้อยกับพ่อแม่มองหน้ากันน้อยนี่ปล่อยโฮออกมาเรียกผัวพี่ไก่พี่ไก่พี่มาแล้วเหรอพี่เข้ามาเลยพี่ขึ้นมาบนบ้านเลยจ้ะพ่อแม่ของน้อยคือยายนงกระตับปลื้มห้ามไม่ทันลูกสาวพูดออกไปแล้วแล้วไม่ใช่พูดเปล่ายังวิ่งไปยังหน้าบันไดบ้านไปมองฝ่าความมืดหาผัวหล่อนเห็นอะไรบางอย่างเข้าถึงก็กรีดร้องแล้วก็เป็นลมล้มพับไปที่หน้าบันได พอแม่ล้มลูกชายที่นอนหลับอยู่ก็ร้องไห้จ้าขึ้นมาในกลางดึกสงัดนั่นแหละแล้วในระหว่างนั้นก็มีเสียงเหมือนคนเดินขึ้นบนบ้านย่ำพื้นกระดานเรือนแต่ยายนงกระตับลืมมองไม่เห็นใครเลยมีแต่เสียงฝีเท้าเท่านั้นแหละพ่อแม่ของน้อยเข้าไปช่วยพยุงลูกสาวที่ตัวอ่อนปวกเปียกหายาดมยาหมองให้ลูกสูดดมเสียงเด็กก็ยังคงร้องแต่จู่ๆเด็กก็หยุดร้องลงดื้อด้วยความที่หลานเงียบเสียงไปกระทันหันก็ทำให้สองตายายมองไปยังตรงที่หลานชายนอนอยู่หลานนอนอยู่ในมุ้งพอมองไปเท่านั้นแม้ตรงนั้นจะมืดสลัวอยู่สักหน่อยแต่ทั้งคู่ก็เห็นร่างตะคุ่มของใครบางคนยืนอยู่ข้างมุ้งไม่ต้องถามกันเลยนะนั่นเป็นใครก็จำกันได้ดีอยู่แล้วลูกเขยแหละเขาอยู่ในชุดทำงานสีน้ำเงินเข้มที่เขาสวมอยู่เป็นประจำเป็นชุดที่เขาสวมออกจากบ้านไปทำงานในเช้าวันนั้นแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยเขาอยู่นิ่งมองเข้าไปในมุ้งเมียของเขาก็เริ่มรู้สึกตัวพูดเพ้อออกมาว่าพี่กลับมาแล้วเหรอพี่ไก่กลับมาแล้วพี่อย่าไปไหนอีกนะอยู่ด้วยกันนะพี่อยู่ด้วยกันเลี้ยงลูกนะพี่นะน้อยพูดละเมอออกมาอย่างนั้นอ่ะสองตายายเห็นกับตาว่าลูกเขยที่ยืนอยู่ข้างมุ้งแวบเข้าไปในมุ้งสองตายายหายตกตะลึงรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ลูกสาวลุกพรวดพราดวิ่งถลันไปที่มุ้งลูกสาวเข้าไปในมุ้งแล้วเรียกลูกสาวพูดว่ากลับมาแล้วหรือพี่หายไปไหนมานี่ฉันนึกว่าพี่จะไม่กลับมาเสียแล้วฉันน่ะเป็นห่วงพี่มากเลยนะพี่ก็เป็นห่วงฉันกับลูกเหมือนกันใช่ไหมล่ะถึงได้รีบกลับมาสองตายายไม่กล้าเข้าไปดูได้แต่นั่งมองหน้ากันแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าลูกสาวจะพูดอะไรออกมาอีกก็ตั้งแต่คืนนั้นแหละที่สองตายายรู้สึกว่าเหมือนกับลูกเขยกลับมาอยู่ที่บ้านและน้อยพอกลับจากทำงานมาถึงบ้านก็เหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นพูดคุยกับผัวให้ได้ยินอยู่ไม่ได้ขาดแต่บางครั้งก็เหมือนกับรู้สึกตัวได้สติขึ้นมาบ้างแล้วก็เป็นอย่างเดิมอีกแกก็เป็นห่วงลูกสาวมากกลัวว่าจะเป็นอะไรไปเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าวปลาอาหารเนื้อตัวก็สูบผอมลงเรื่อยๆแต่ก็ยังไปทำงานได้อยู่เวลาไปทำงานเขาว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นปกติดียกเว้นเวลาอยู่ที่บ้านเท่านั้นน่ะบ้านที่เหมือนกับมีผีมาอยู่ด้วยก็เงียบแม้ในเวลากลางวันสองตายายไม่กล้าอยู่บ้านกันส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กันที่ใต้ถุนเรือนไม่อยู่บนบ้านเลี้ยงดูหลานชายอยู่ที่นั่นแหละแต่กลางวันนะดูเหมือนว่าผีเนี่ยจะไม่อยู่เขาจะมาแต่เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นแต่บางทีกลางวันแสกๆก็เหมือนกับว่าเขามาล้อเล่นกับลูกเพราะว่าหลานชายหัวเราะเอิกอักอย่างอารมณ์ดีและบางทีหลานชายกำลังแผ่ร้องอยู่ก็เงียบเสียงลงเปลี่ยนเป็นยิ้มเอาดื้อๆอย่างนั้นแหละอยู่มาเย็นวันหนึ่งเหมือนกับผีซ้ำดั้มพลอยลูกสาวขับมอเตอร์ไซค์กลับมาจากทำงานโดนรถบรรทุกพุ่งชนตรงปากทางเข้าหมู่บ้านกระเด็นไปทั้งรถทั้งคนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินเป็นเศษเหล็กไปเลยส่วนน้อยกลับไม่เป็นอะไรเลยสลบเหมือดไปพอฟื้นก็ถามหาผัวว่าเขาหายไปไหนตอนหลังน้อยเล่าว่าผัวมาช่วยเป็นเรื่องแปลกประหลาดรถบรรทุกที่ชนเนี่ยเครื่องดับขับหนีไม่ได้และคนขับก็เหมือนโดนอะไรเขาสักอย่างเขาเปิดประตูออกจากรถไม่ได้เขาก็เลยหนีไม่ได้คนช่วยเปิดก็เปิดไม่ออกจนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเขาก็เลยเปิดประตูรถออกมาได้เขาบอกเขาไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยเพราะช่วงนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเมียความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับการชดใช้และน้อยมีมอเตอร์ไซคันใหม่ขับไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกวันเวลาที่ผ่านไปทำให้น้อยค่อยๆฟื้นตัวจากความเศร้าโศกมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่พอลูกสาวเข้มแข็งขึ้นสองตายายก็รู้สึกว่าลูกเขยไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วเขาหายไปตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องยายเทียนให้ฟังครับเรื่องนี้คุณนารีเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกเรียนอยู่ชั้นป.4มียายคนหนึ่งชื่อยายเทียนตัวผอมๆดำๆตัดผมสั้นผมงอกแล้วแต่ว่ายังไม่ขาวมากนักยังมีสีดำๆอยู่ปนๆกันก็เลยกลายเป็นสีเทาๆจมูกแกแฝงๆเบ้าตาลึกๆดูน่ากลัวอยู่ไม่ใช่น้อยยิ่งเวลาแกจ้องมองเนี่ยยิ่งทำให้ขนลุกแกไม่เคยมีท่าทางว่าชอบคุณนารีเลยคุณนารีเองก็ไม่ได้นึกชอบแกได้แต่นึกกลัว ไม่ชอบแกแต่แกก็อยู่ข้างบ้านซะอีกแกเป็นคนขี้โมโหเด็กๆไม่กล้าไปเล่นใกล้ๆแกหรือว่าใกล้ๆบ้านแกหรอกเล่นเสียงดังนะแกเอาก้อนดินคว้างหัวโนเลยแกไม่ชอบเด็กแกไม่มีหลานมีแต่ลูกลูกของแกอยู่บ้านหลังอื่นบ้านหลังนี้แกอยู่ของแกคนเดียวผัวก็ตายไปหลายปีแล้วลือกันว่าแกจะเอาอะไรที่เป็นพิษให้ผัวแกกินจนตายเขาว่ายาเบื่อหนูว่างั้นกันแกเกลียดผัวไม่ยอมที่เขาเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆใจเย็นไม่เดือดเนื้อร้อนใจแกโดนเพื่อนบ้านด่าก็ไม่ช่วยแกด่าเพื่อนบ้านทำเฉยแกก็เลยเกลียดชังผัวมากก็เลยฆ่าเสียว่างั้นผัวของแกก่อนแต่งงานกันนี่เขาเป็นคนจนส่วนแกพอมีพอกินที่แกแต่งกับเขาก็เพราะว่าผัวเป็นคนหน้าตาดีรูปหล่อและแกก็ชอบผู้ชายหน้าตาดีก็เลยแต่งงานกับเขาทั้งที่พ่อแม่ของแกก็ไม่ค่อยชอบผัวคนเนี้ยเนื่องจากดีแต่หน้าตาส่วนการงานนั้นไม่ดีเลยทำอะไรก็ช้าเหมือนกับกิ้งกือหรือเต่าที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายตัวเองไปอย่างต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไม่รีบไม่ร้อนกับใครเขาเลยแต่ก็อยู่กันจนมีลูกถึง5คนลูกๆของแกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิง4แยกย้ายกันไปหมดนะปล่อยให้แกอยู่บ้านคนเดียวแกก็ผ่าฟืนเอาไว้หุงข้าวต้นไม้ในสวนของแกนั่นแหละที่แกไปเอามาทำฟืนต้นไม้แกมีเยอะเวลาโค่นต้นไม้แกก็โค่นเองตัดเองแกแข็งแรงเก่งมากยังกับผู้ชายเหมือนผู้ชายอก3ศอกคนหนึ่งเลยทีเดียวล่ะใครไปตอแยกับแกไม่ได้แกด่าแหลกเพื่อนบ้านในกลัวปากกันมากเวลาพูดกับแกก็ต้องพูดกับแกดีๆแต่จริงๆแล้วไม่มีใครอยากพูดกับแกเพราะไม่ว่าใครเขาก็แอบไม่ชอบแกกันทั้งแถวบ้านย่านนี้ทั้งนั้นแหละอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นยายเทียนลากไม้ท่อนใหญ่มาผ่าฟืนที่ข้างๆบ้านน้องแกมีคนเขาเห็นกันว่าแกไปลากออกมาจากสวนข้างๆบ้านแกเป็นไม้ของคนอื่นเป็นกิ่งไม้ที่มันหักลงมาแล้วแกไปเจอเข้าก็เอามาเป็นของแกซะเองแกใช้ขวานผ่าให้มันเป็นฟืนดุ้นเล็กๆพอที่จะยัดใส่เตาไฟได้เอาไว้หุงข้าวต้มแกงกินความจริงที่บ้านแกตรงข้างๆบ้านนะเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่ามีฟืนอยู่หลายกองเรียกว่าใช้กันเป็นปีๆ 2-3 ปียังไม่หมดเลยวันนั้นคุณนารีเล่นอยู่เงียบๆเพียงลำพังคนเดียวอยู่ข้างๆรั้วบ้านแล้วก็มองลอดรั้วไปที่บ้านยายเทียนเห็นแกผ่าฟืนอยู่ใช้ขวานอันใหญ่ด้ามยาวยืนเงื้อขวานแล้วจามลงใส่ท่อนไม้ใหญ่นั้นเสียงดังเป็นระยะแต่แล้วเสียงผ่าฟืนก็กลายเป็นเสียงที่แกร้องโอ๊ยคุณนารีสะดุ้งรีบมองไปก็เห็นที่หลังเท้าข้างขวาของแกเลือดไหลแดงเลยแกรีบทิ้งขวานขโยกขยเยกไปที่โอ่งน้ำตักน้ำราดหลังเท้าเป็นการใหญ่บ่นด่าว่ากล่าวใครก็ไม่รู้ไม่ขาดปากเลยแช่งชักหักระดูกวุ่นวายไปหมดด้วยคำหยาบๆคล้ายๆเสร็จแล้วแกก็ขึ้นบ้านไปแกโดนขวานฟันเท้าผ่าปืนอยู่ขวานก็ดันมาผ่าเอาเท้าของแกเข้าเขาว่าแกโดนเข้าที่ตรงระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้คมขวานกินลึกเข้าไปตั้งเยอะมีคนมาเยี่ยมแก 2-3 คนแล้วแกก็พูดเล่าให้เพื่อนบ้านฟังแต่ไม่ได้เล่าให้แม่คุณนารีฟังเพราะแกไม่ค่อยชอบแม่คุณนารีเท่าไหร่นักลูกๆของแกพอรู้ว่าแม่โดนขวานก็พากันมาเยี่ยมเสียงคุยกันดังลั่นบ้านนะพอเย็นๆพวกเขาก็พากันกลับไปหมดแกก็อยู่คนเดียวต่อไปมาดูกันอยู่วัน2วันก็ไม่มาแล้วเพราะพวกเขาคงเห็นว่าแกไม่ได้เป็นอะไรมากยังทำโน่นทำนี่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แกยังขยโยขยเยกออกไปหน้าบ้านได้คนเจอแกก็มักจะถามอ้าวตีนเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เป็นแผลสิมากหรือเปล่าวะก็มากอยู่เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับตายหรอกแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแผลมันเกิดอักเสบขึ้นมาอย่างหนักหน่วงและทำให้แกถึงกับย่ำแย่เขาพูดกันว่าแกเป็นบาดทะยักไม่มีใครนึกว่าแกจะตายแต่แล้วแกก็ตายคุณนารีนะกลัวผีแกมากแล้วเพราะยังไม่ตายแกก็น่ากลัวพออยู่แล้วนี่แกตายกลายไปเป็นผีแล้วจะไม่น่ากลัวมากขึ้นได้ยังไงบ้านของแกพอเผาศพแกแล้วก็ปิดเงียบไม่มีใครมาอยู่มันก็มืดตื้อไปในยามกลางคืนแม้ยามกลางวันจะไม่มืดแต่ก็น่ากลัวเพราะมันเงียบมากแล้วก็ดูวังเวงพิกลอยู่คุณนารีไม่กล้าไปนั่งเล่นข้างรั้วเหมือนก่อนแล้วต้องไปเล่นซะอีกด้านหนึ่งให้ห่างไกลจากแถวๆนั้นวันหนึ่งกลางวันแสกๆแกอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่กับพ่อออกไปที่สวนแล้วพี่ๆก็ไปเรียนหนังสือกันหมดส่วนคุณนารีวันนั้นไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ไปเรียนนอนอยู่ที่บ้านแบบคนป่วย แต่พอเขายังชั่วขึ้นมาหน่อยก็หาของเล่นมานั่งเล่นที่ระเบียงพอมองไปที่บ้านยายเทียนเท่านั้นก็ต้องตกใจเพราะว่าเห็นใครไม่รู้นั่งหันหลังอยู่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่ายายคนนั้นเป็นใครก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยายเทียนนั่นแหละบ้านของแกต้นไม้คลุ้มอยู่ข้างบ้านเงาร่มไม้อันหนาทึบนั้นก็ทำให้ตรงที่แกนั่งดูสลัวสลัวมืดไปตอนนั้นลมพัดโชยมาเย็นเจี๊ยบเลยแกนั่งหันหลังคุณนารีจำได้ว่าต้องเป็นแกละเอ๊ะแต่แกตายแล้วนี่ก็รู้อยู่แก่ใจคุณนารีกลัวแกจนตัวสั่นรีบลุกจะหนีเข้าข้างในพอดีแกเหลียวมามองช้าๆแทนที่คุณนารีจะรีบหนีแต่ว่าละสายตาจากแกไม่ได้เหมือนกับโดนสะกดพอแกหันมาจ้องมองก็เห็นหน้าแกเต็มตาหน้าเดิมของแกแหละจมูกแฝงๆเบาตาลึกแต่มันทื่อมากทื่ออย่างน่ากลัวจนคุณนารีล้มทั้งยืนตรงนั้นแหละแม่กลับมาเจอแม่ก็บอกว่าคุณนารีน่ะเล่นจนเผลอหลับไปกับของเล่นแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับอะสลบตาหักเพราะกลัวแกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ